उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं, तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तस्करा शुरू न करूं, आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल न करें।